ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم سورہ حجرات آیت نمبر 12 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سوء ظن سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے. اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طبرانی کی حدیث ہے, ہمارے لوگو ثلاث لازمات لامتی, فرمایا لوگو تین ایسی خطرناک بیماریاں ہیں, تین خطرناک بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی گئی کی جا رہی ہیں, قیامت تک ان بیماریوں سے انسانیت کو بچنے کے لیے کوشش ہوتی رہے گی, لیکن قیامت تک یہ بیماریاں رہیں گی سوائے خوش نصیبوں کے. ایسی بات نہیں ہے, ہر دور میں ہر علاقے میں کچھ خوش نصیب ہوں گے جو ان خطرناک بیماریوں سے بچ جائیں گے, ورنہ عمومی طور پر مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان بیماریوں کی زد میں رہیں گی. ثلاث لازمات لامتی, فرمایا میں پوری انسانیت کی بات نہیں کر رہا بلکہ میری امت میں بھی, میری امت کے اندر بھی یہ بیماریاں رہیں گی. وہ کون سی تین خطرناک بیماریاں ہیں؟ فرمایا اتیارہ تو ولحسد وسوء ظن. پہلی خطرناک بیماری اتیارہ تو, اتیارہ ہے, اتیارہ آپ جانتے ہیں, ہر دور میں یہ بیماری مختلف شکلوں میں رہی ہے, آج بھی ہے, جس کو عام طور پر ہم بدشگونی کہتے ہیں، بدفعالی کہتے ہیں، بدفعالی، بدشگونی، دور جہلیت میں بھی یہ بیماری تھی، آدمی گھر سے نکلتا آگے سے کالے رنگ کی بلی نے اس کو کراس کیا، اس نے کہا او آج میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا، عجیب عقیدہ، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی منگتا صبح سویرے سب سے پہلے متھے لگ گیا، کہا آج میرا پورا دن عجیب گزرے گا، آج تو مجھے مل گیا، آج کا میرا دن نحوست والا ہوگا، آج کے دور میں بھی یہ بیماری ہے، آج دکاندار جب دکان کھولتا ہے صبح کو، دکان اس نے کھولی، گاہک اندر آیا، فلاں چیز فلاں چیز لکھ دو میرے کھاتے میں، لکھ دو ادھار، دکاندار کیا کہتا ہے، ابھی میں نے دکان کھولی ہے، پہلا تو ہی آیا ہے، اگر یہ ادھار ہو گیا پورا دن ادھار چلے گا، پورا دن ادھار میں جائے گا، یہ انتہائی منحوس ترین عقیدہ ہے، گاہک دکان پر پہنچ گیا، بات چیت ہوئی، معاملہ طے نہیں ہوتا، جتنے میں وہ لیتا ہے اتنے میں وہ دینے کے لیے تیار نہیں، آخر کار دکاندار گھاٹا کر کے بھی چیز دے گا، کیوں؟ عقیدہ اس کا یہ ہے اگر یہ گاہک خالی کیا پورا دن گاہک خالی جائیں گے، یہ پہلا گاہک ہے، اگر یہ خالی چلا گیا معاملہ اس کے ساتھ نہ بن سکا پورا دن ایسا ہوگا، بتاؤ کیا غلیظ عقیدہ ہے، فرمایا کہ یہ بیماری ہے، تھی، ہے، قیامت تک رہے گی سوائے خوش نصیبوں کے، اتیارا اس کو بولتے ہیں، میں اس بیماری کی ایک موقع پر مکمل وضاحت کر چکا ہوں، والحسد، فرمایا دوسری بیماری وہ حسد ہے، اول ذنب، حسد کو ہم نے کیا سمجھا، اول ذنب اوصی اللہ بہ، اس زمین کی پیٹ پہ سب سے پہلے جس گناہ کی شکل میں اللہ کی نافرمانی کی گئی وہ حسد ہے، بلکہ زمین کی پشت بھی نہ کہیں تب بھی بات درست ہوگی، کیونکہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو آدم کے آگے جھکنے کا حکم دیا اللہ نے, سب جھک گئے. ابلیس جھکنا تو دور کی بات ہے, اس نے آگے سے بحث کی. بحث بھی کس کے ساتھ؟ خالق کے ساتھ, مالک کے ساتھ بحث کی. کیا کہا؟ انا خیر منہ, اے اللہ جس کے آگے جھکنے کا تو کہہ رہا ہے اس سے تو میں بہتر ہوں, اس سے تو میں بہتر ہوں. میں افضل ہوں, یہ مفضول ہے, عجیب تیرا حکم ہے. افضل مفضول کے آگے جھکے. خلقتنی من نار وخلقتہو من تین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, میں اس سے افضل ہوں. ظالم, حکم کس کا ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا آدم کو بھی پیدا کیا؟ حکم کس کا ہے؟ بہتر تو جانتا ہے یا پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے؟ حسد نے ابلیس کو آدم کے آگے جھکنے سے منع کیا. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے دو بھائیوں کا, حابیل کا قابیل کا, دونوں بھائی. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا, کیا گناہ تھا اس کی, کیا غلطی تھی, کیا قصور تھا؟ حسد نے واقعہ آپ جانتے ہیں, حسد نے, اور کچھ نہیں تھا, خالی حسد تھا. یہ رشتہ میرا حق تھا, اس کو مل گیا, اس کے ساتھ نکاح میرا ہونا چاہیے تھا, اس کا ہو رہا ہے. حسد نے اکسایا, بھائی کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس زمین پر پہلا قتل یہی ہوا, حسد نے قابیل کو تیار کیا, اس نے بھائی کو قتل کر دیا. یہ پہلا شخص ہے زمین پر جو فوت ہوا قتل کی شکل میں. قابیل نے قتل تو کر دیا, اب پریشان ہے اس کی لاش کو کیا کروں, آج سے پہلے کوئی مرا بھی نہیں تھا. قبر کھودنا دفنانا اس کا بھی پتہ نہیں تھا, لاش کے قریب پریشان بیٹھا ہے, اس لاش کو کہاں لے جاؤں, آگ لگاؤں, پانی میں پھینک دوں, کیا کروں؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا, اللہ نے دو کوے بھیج دیے, دو کوے. چونکہ آپ غور کریں, بھائی کو اس نے مارا, یہ اس کی حرکت کافرانہ حرکت ہے, کافرانہ حرکت ہے۔ اللہ تعالی نے کن کو بھیجا؟ کووں کو۔ یہ وہ واحد جانور ہے جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں پرندوں میں اگر کافر دیکھنا ہو تو کوے کو دیکھ لو، یہ کافر ہے، یہ کافر پرندہ ہے، کافر۔ اللہ نے کووں کو بھیج دیا، آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس کو دفنانے کے لیے اس نے گڑھا کھودا، یہ دیکھ رہا ہے، گڑھا کھودا اور گڑھے میں کوے کو دفنا دیا۔ اس نے دیکھ کر کہا، حرکت اس کی بھی کافرانہ، وہ بھی کافر، فرق نہیں ہے، لیکن کہا مجھ سے تو یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی جانتا ہے کس طرح لاش کو دفنائی جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قصور کیا تھا؟ خالی حسد، حسد۔ یہ کوئی عام بیماری ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ کیا غلطی تھی؟ بھائیوں نے جو یوسف کو کنویں میں ڈالا، معصوم بھائی کو، معصوم بھائی کو کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈالا، قصور کیا تھا؟ غلطی کیا تھی؟ کوئی غلطی نہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبۃ، ہمارے باپ کو کیا ہو گیا؟ باپ کی توجہ، باپ کا چہرہ یا یوسف کی طرف ہے یا بنیامین کی طرف سے؟ انا بانا لفی ضلال مبین، یہ ہمارے باپ کی زیادتی ہے، توجہ ہماری طرف ہٹ گئی، یوسف یوسف، بنیامین بنیامین، حسد نے تیار کیا اور بھائی کو جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور کوئی غلطی نہیں اور کوئی قصور نہیں، یہ حسد تھا، حسد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے فرماتا ہے، ود کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، اللہ فرماتا ہے یہودی میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، انہیں پتا تھا یہ سچے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کس چیز نے ان کو اکسایا انکار پر، نہ ماننے پر؟ حسدن من عند انفسہم، حسد نے، حسد کس چیز کا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے انبیاء آئے، سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، سارے انبیاء، چاہے ایوب علیہ السلام ہوں، یعقوب علیہ السلام ہوں، یوسف علیہ السلام ہوں، زکریا ہوں، یحییٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، یہ تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آج بھی یہودی انتظار میں تھے آخری رسول جو آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا، اسحاق کی اولاد میں سے ہوگا. نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی. بس کہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ آنا تو یہیں سے تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اس حسد نے مجبور کر دیا، انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خاندان قریش کے متعلق فرماتا ہے، اذ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اللہ نے اگر قرآن نازل کرنا تھا تو کسی بڑے آدمی پر نازل کرتا، مالدار آدمی پر، کسی چودھری پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائشی یتیم غربت کی دلدل میں، کبھی مکے والوں کی بکریاں چرانے والا، کبھی مضاربت میں خدیجہ کا مال لے جانے والا، آج اس کو ہم نبی مانے، پنچیتی ہم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کسی عظیم شخصیت پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ حسد تھا، یہ بیماری ہے. اللہ نے فرمایا اہم یکسمون رحمت ربک، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے تم ہو؟ اللہ اپنی رحمت کو تقسیم کرتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے نبوت کا مستحق کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ خطرناک بیماری چلی آ رہی ہے، اس کے بارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی. فرمایا لوگو لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد. سورہ نسائی کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. فرمایا لوگو اس بات کو نوٹ کر لو، ذہن نشین کر لو، کسی انسان کے دل میں، کسی بھی انسان کے دل میں، چاہے وہ انسان ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، یا کنگلا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی انسان کے دل میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ دو چیزیں کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. کون سی؟ الایمان والحسد. ایک ایمان، ایک حسد. ایمان ہے تو حسد نہیں، حسد ہے تو ایمان نہیں، ختم. یہ کیسی خطرناک بیماری ہے! اور آج یہ بیماری عام ہے، میں اپنے بھائی کو کنگلا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں، اپنے سے زیادہ مالدار دیکھ کر میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ کھاتا پیتا کیوں ہو گیا؟ میرا ہمسایہ ہمیشہ جھوپڑی میں رہے اور میں بنگلے میں، میں خوش ہوں۔ اس نے گھر بنا لیا، بس یہ بیماری لگ گئی، کیسے تم ترقی کر لی؟ کسی کو کھاتا پیتا دیکھ کر، کسی کی ترقی، کسی کی عزت، کسی کا عہدہ آج مسلمان کو برداشت نہیں ہے۔ یہ بیماری آج عام ہے، دیہاتوں میں، شہروں میں، پڑھے لکھے طبقے میں، غریبوں میں، یہ بیماری عام ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ بس اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں کہ لا یجتمع فی جوف عبد، کسی انسان کے دل میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان، ایک حسد۔ اگر حسد ہے تو سن لینا، یقین کر لینا، ایمان نہیں ہے۔ اور اگر ایمان ہے تو پھر حسد نہیں ہوگا۔ ہاں، کسی کی ترقی کو دیکھ کر آپ حسد نہ کریں، ہاں رشک کر سکتے ہیں۔ ایک ہے حسد، ایک ہے رشک۔ حسد حرام ہے، رشک جائز ہے۔ رشک یہ ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ جس طرح تو نے میرے اس بھائی کو عزت دی ہے، مجھے بھی عزت دوں، جس طرح اس کو مالدار کر دی ہے تو مجھے بھی کر سکتا ہے۔ اے اللہ جس طرح تو نے میرے اس بھائی کو ایک مقام دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی مقام دے دے، یہ ہے رشک، جائز ہے۔ حسد نہ کریں ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی، ستیہ ناس ہو جائے گا۔ نمبر دو، نمبر تین کیا ہے؟ وسوء الظن، سوء الظن۔ سوء الظن جانتے ہیں؟ تین دوست ہیں، یارانہ ہے، ایک نے ایک سے کہا یا ذرا ایک منٹ دینا، آپ سے بات کرنی ہے۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کو الگ کر کے میٹنگ کر رہا ہے۔ کوئی بھی ہو سکتی ہے، رشتے ناطے کی بات ہو سکتی ہے، کوئی اور بات ہو سکتی ہے۔ سوء الظن یہ ہے، جو بیٹھا ہے وہ اس پہ شیطان نے حملہ کر لیا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تیرے خلاف کہہ رہے ہیں، یہ بدگمانی۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو میٹنگ کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہو، کوئی بھی نقطہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ نہیں، مجھے انہوں نے دیکھا لیکن یہ راستہ بدل کے گئے، اصل میں میرے خلاف کوئی پلانیں گے، خام خواہ، یہ بدگمانی ہے۔ اسلام نے کہا یہ خطرناک بیماری ہے، اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجلس میں سے کسی کو الگ کر کے آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، مجلس میں سے کسی ایک کو نکال کر آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آدمی تین ہوں تو دو الگ کھڑے ہو کر میٹنگ نہیں کر سکتے۔ تین عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ ہیں تو دو الگ میٹنگ کر سکتی ہیں، شیطان کا ان پر حملہ کم ہوگا، لیکن تین ہوں تو دو الگ میٹنگ نہیں کر سکتے تاکہ شیطان کا اس پر حملہ نہ ہو۔ شیطان فوراً کہے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تیرے خلاف ہو رہا ہے۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تیرے خلاف کہہ رہے ہیں، یہ سوء ظن ہے۔ اسلام نے حسن ظن کا حکم دیا ہے، سوء ظن سے منع کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، او لوگو، ایمان والو، سوء ظن سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے مسلمان بھائی کے متعلق، اپنی مسلمان بہن کے متعلق حسن ظن رکھو، بدگمانی سے بچو۔ لوگو آخری بات سن لو، یہ تینوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بیماری اگر کسی کو لگ جائے تو اس کا دنیا میں کتنا نقصان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو جس طرح کہیں خشک سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہو، لکڑیاں سوکھی، اس کا ڈھیر پڑا ہو، آگ لگا دو، وہ آگ اس ڈھیر کا کیا حشر کرے گی؟ لکڑیاں ساری تباہ ہو جائیں گی۔ فرمایا لوگو یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر کسی کو لگ جائے اس کی نیکیوں کو اسی طرح برباد کر دیتی ہے، گئی ساری نیکیاں، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، دعوت بھی، جہاد بھی، سب برباد۔ اپنے آپ کو بچاؤ ان بیماریوں سے، معاشرے کے اندر یہ بیماریاں پی جاتی ہیں اور ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہم تو ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور شیطان ہے جو کھیل کھیل رہا ہے اور اپنے مشن میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی مکاریوں سے، شیاکاریوں سے محفوظ فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی، دینی بہنیں فوت ہو گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، ان کے گناہ معاف فرما دے، ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو مسلمان مرد عورتیں چھوٹے بڑے بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جس بھی بیماری کے اندر ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچا۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما دیں۔ اے اللہ جن بیماریوں کا آج ذکر ہوا ہے، یہ باقی جتنی بھی اعتقادی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، تمام سے ہم سب کو محفوظ فرما اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ رب العالمین۔